Śmiechów Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 grudnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wciąż bez porozumienia w Unii co do neutralności klimatycznej, mówi minister do spraw europejskich. Ukraińca, który planował zamach w galerii handlowej w Puławach, zatrzymała ABW. Polacy mają coraz więcej zaległości w płaceniu czynszu. Nie ma na razie porozumienia w Unii co do neutralności klimatycznej w 2050 roku, powiedział minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Rozmawiano dziś o tym podczas narady ministrów w Brukseli. Zgoda na neutralność klimatyczną miałaby zapaść na rozpoczynającym się pojutrze unijnym szczycie. Polska domaga się, by we wnioskach znalazły się gwarancje, iż polityka klimatyczna nie będzie szkodliwa dla naszej gospodarki, opartej obecnie w większości na węglu. Polska z dużą determinacją poszukuje takiego porozumienia, ale na razie go nie mamy, przynajmniej nie w tym wymiarze, w jakim byśmy chcieli. Problemem na Radzie z całą pewnością będą te państwa, które wolałyby, aby zobowiązanie do neutralności klimatycznej miało charakter bardzo skrótowy, bardzo płytki, w zasadzie czysto polityczny, bez całego kontekstu, na którym nam zależy. A zależy nam na rekompensatach kosztów transformacji energetycznej i jednomyślności przy podejmowaniu decyzji co do strategii neutralności klimatycznej. Ukraińca, który planował zamach w galerii handlowej w Puławach, zatrzymała ABW. Według służb mężczyzna przygotowywał atak z wykorzystaniem samochodu pułapki, ładunków wybuchowych albo broni. Wcześniej przeszedł na islam i zradykalizował się. Miał też wspólników, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Maksym S. na pewno utrzymywał kontakty z radykalnymi islamistami, którzy mieszkali w Polsce, również z będącymi cudzoziemcami. Krąg osób, które stanowiły najbliższe środowisko Maksyma S. jest rozpoznawany przez ABW. Ukrainiec decyzją sądu trafił do aresztu. UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Allegro. Ma ono rozstrzygnąć, czy spółka faworyzowała swój sklep internetowy w stosunku do innych sprzedawców, mówi szef urzędu Marek Niechciał. Wykorzystując wiedzę, która jest niedostępna dla innych uczestników rynku, sprzedawców, tak pozycjonowała swoje oferty tego sklepu swojego, że one mają szansę być częściej wybierane przez konsumentów. Drugi zarzut to jest tak, że stosowała metody promocji, które były albo niedostępne dla innych, albo tak naprawdę były trudno dostępne. Mogło to mieć wpływ na handel między krajami Unii, stąd UOKiK prowadzi postępowanie zarówno w związku ze złamaniem polskich przepisów, jak i unijnych. Tomasz Sekielski otrzymał w Warszawie tytuł Dziennikarza Roku 2019. Na gali konkursu organizowanego przez miesięcznik Press nagrodami Grand Press uhonorowano też m.in. Roberta Mazurka, Magdalenę Gałczyńską, Bertolda Kitela i Rafała Wosia. Tytuł Dziennikarza Roku Tomasz Sekielski otrzymał za reportaż Tylko nie mów nikomu o pedofilii w kościele. Podczas uroczystości przyznano też nagrody za najlepsze materiały dziennikarskie w innych kategoriach, m.in. news, reportaż radiowy i dziennikarstwo specjalistyczne. Rosną zaległości czynszowe Polaków. Przeciętne zgłoszenie do rejestru dłużników dotyczy niepłacenia za mieszkanie przez 3,5 roku. Zaległości zgłoszone do rejestru Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor wzrosły w ciągu roku o prawie 20% do ponad 166 milionów złotych. To tylko kropla problemów z regularnością opłat czynszowych, mówi Halina Kochalska z BIG Infomonitor. Co niepokojące i zaskakujące, w 2 lata zaległości czynszowe Polaków według GUS-u wzrosły niemalże o połowę, bo z 4 miliardów 200 do ponad 6 miliardów 200 milionów złotych. Szczególnie tutaj nieciekawie prezentują się lokatorzy mieszkań komunalnych. To głównie ich zasługa, bo tamte zaległości się podwoiły do ponad 4 miliardów złotych. Średnia zaległość ze zgłoszonych do rejestru to 17 tysięcy, ale są rekordziści. To katowiczanie, dłużnicy zgłoszeni właśnie przez tamtejsze administracje czy zarządców nieruchomości mają zaległości za ponad 15 lat. Zgodnie z prawem nierzetelny płatnik jest wykreślany z rejestru dłużników po 21 dniach od uregulowania zobowiązań. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Znamy już komplet drużyn, które awansowały do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dzisiaj pierwszymi ekipami, którym się ta sztuka udała, były Napoli i Liverpool. The Reds wygrali 2-0 na wyjeździe z Red Bull Salzburg, a Napoli do zwycięstwa 4-0 z Genk poprowadził Arkadiusz Milik, który strzelił 3 gole. Grał także Piotr Zieliński, ale to Milik został okrzyknięty bohaterem pod Wezuwiuszem. Arkadiusz Milik pierwszą bramkę belgijskiej ekipie strzelił już w trzeciej minucie po fatalnym błędzie bramkarza. Drugą po szybkiej akcji 20 minut później po krosie Di Lorenzo. Na 7 minut przed końcem pierwszej odsłony Milik wykorzystał karnego za faul bramkarza na Callejonie. La Gazzetta dello Sport skomentowała na swojej stronie internetowej 3 gole Milika. To on jest królem San Paulo. Napoli mówi po polsku. Naturalnie Milik został wybrany najlepszym graczem meczu. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Dalej gra także Borussia Dortmund 2-1 ze Slavią Praga bez Łukasza Piszka. Odpada Inter Mediolan, który przegrał u siebie 1-2 z pewną awansu Barceloną. Zwycięski gol Dumy Katalonii Ansu Fatiego, który został najmłodszym strzelcem Champions League w historii. Młokos ma 17 lat i 40 dni. Cieszą się także kibice Walencji i Chelsea. Nietoperze pokonały Ajax 1-0, a The Blues 2-1 Lille. Remis Olympique Lyon 2-2 z RB Lipsk dał drugie miejsce w grupie Francuzom. Pierwsze dla drużyny Bundesligi. Losowanie par 1/8 finału Ligi Mistrzów i 1/16 Ligi Europy w poniedziałek. W Lidze Mistrzów Siatkarzy bez problemów z rywalem rozprawiła się Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-0 w Belgii z Knak Roselare. W zgoła odmiennych nastrojach zawodnicy Werby Warszawa, którzy przegrali 1-3 w Lizbonie z Benfiką. Portugalczycy wygrali zasłużenie, przyznał dyrektor sportowy Piotr Gacek. Ten mecz nie ułożył się przede wszystkim po naszej myśli. Grali niesamowicie, w ataku kończyli niesamowite piłki. Siatkówka jest grą błędów, kto ich popełnia mniej, ten wygrywa. Zespół z Lizbony naprawdę zagrał fantastyczne widowisko. Świadkami niezłego widowiska byli kibice, którzy obserwowali mecz w hokeju na lodzie pomiędzy drużynami Komarch Krakowi i GKS-u Jastrzębie. To było spotkanie 37. kolejki rozegranego awansem. To trzecia porażka Jastrzębian po rzutach karnych. 2 gole dla pasów strzelił Damian Kapica. Super, że wygraliśmy. Od początku bandy trzeszczały i czasem mecze są takie, że nie ma pięknych akcji, ale jest zacięta gra i walka o każdą gumę. W tabeli prowadzi GKS Tychy, ale Jastrzębie ma tyle samo punktów. Tyle samo punktów, co lider Orlen Wisła Płock ma w lidze piłkarzy ręcznych PGE Vive Kielce. Kielczanie wygrali dzisiaj 34-27 z Górnikiem Zabrze. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie przed oblodzeniem dla województwa warmińsko-mazurskiego i północnych powiatów podlaskiego. W nocy gdzieniegdzie mgła, deszcz ze śniegiem i śnieg na wschodzie, a na termometrach od minus 6 stopni w Krakowie do plus 1 w Szczecinie. Środa pochmurna, padać może w okolicach Szczecina, a w okolicach Lublina deszcz ze śniegiem i śnieg. W Suwałkach i Zakopanem jutro minus 1 stopień, plus 1 w Bydgoszczy, Łodzi i Lublinie, 2 w Kielcach, Opolu i Rzeszowie, a w Koszalinie, Gorzowie i Zielonej Górze 3. Trójka. Program trzeci. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. Jakiś czas temu Instytut Pamięci Narodowej wydał publikację dla historyków zajmujących się PRL-em bezcenną, stenogramy posiedzeń Biura Politycznego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1980-81. Biuro Polityczne to była wtedy najwyższa władza w Polsce, a wspomniane lata to okres powstania, jak się to mówi, pierwszej Solidarności, tak naprawdę trzęsienie ziemi dla komunistycznej władzy. Najciekawsze są stenogramy z 13 grudnia 81 roku, no i oczywiście te zaraz po 13. Kto ciekaw, niech przejrzy te publikacje IPN-u. Za 3 dni kolejna, 38 już rocznica stanu wojennego. A za chwilę rozpoczynamy audycję Historia z książki, na początek kalendarium historyczne i Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. 11 grudnia 1922 roku Gabriel Narutowicz został zaprzysiężony na prezydenta Polski. Tadeusz Gliwic, wówczas 15-latek, był świadkiem przejazdu Narutowicza przez ulicę Warszawy do Sejmu, gdzie miał zostać zaprzysiężony. Tłum stał przed wjazdem z Alei Ujazdowskiej w ulicę Piękną. Oficer dowodzący eskortą podjechał do tłumu i proszę się rozejść. Żadnej reakcji. Drugi raz proszę się rozejść, bo każę szarżować. I ponieważ tłum nie drgnął, wobec czego pada następny rozkaz. Pierwsza trójka, lance do boju i ci lance oczywiście pochylają. Krokiem naprzód marsz I tłum się zaczął cofać, cofnął się za ulicę Piękną, oficer podjechał, zasalutował ładnie szablą, trójka wróciła do szeregu, dalej poprowadził. Nikt więcej już nie przeszkadzał. Narutowicz absolutnie spokojny, bardzo godnie siedzący w powozie, czego nie można powiedzieć o innych, bo inni raczej widać, że się denerwowali. Po nim zupełnie nie można było poznać, że on się denerwował. Miał kamienną twarz. Narutowicz sprawował swoją funkcję przez 5 dni. Podczas zwiedzania wystawy w warszawskiej Zachęcie został zastrzelony przez Eligiusza Niewiadomskiego, malarza, krytyka sztuki, który ideowo związany był z narodową demokracją. 11 grudnia 1927 roku uruchomiono linię kolejową z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego, zbudowaną przez spółkę akcyjną Elektryczne Koleje Dojazdowe. Była to pierwsza normalnotorowa elektryczna kolej w Polsce. 10 grudnia 1956 roku zapadła decyzja podjęta przez Radę Państwa, która przywróciła historyczną nazwę Katowice. Od 1953 roku przez 3 lata Katowice nazywane były Stalinogrodem. 12 grudnia 1970 roku radio i telewizja nadały wieczorem komunikat o znaczących podwyżkach cen detalicznych, artykułów spożywczych i przemysłowych. Ponadto obowiązywać będą wyższe ceny na niektóre rodzaje obuwia skórzanego o 23,8%, rękawiczki skórzane o 14%, środki opatrunkowe o 15,5%, w tym wata o 19,1%, gaza o 3,6%. Informacje te stały się bezpośrednią przyczyną strajków i demonstracji na Wybrzeżu. 17 grudnia w Gdyni wojsko otworzyło ogień do robotników idących do pracy. W ten sposób władze komunistyczne spacyfikowały protest. Zginęło 45 osób, a ponad 1100 zostało rannych. 13 grudnia 1981 roku o godzinie 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie generała Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, w skrócie WRON, i wprowadzenia na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń, wzniesiony z popiołów polski dom, ulega ruinie. Struktury państwa przestają działać. Gasnącej gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy. Warunki życia przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem. Przez każdy zakład pracy, przez wiele polskich domów. W proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zastrajkowało kilkadziesiąt kopalni w całym kraju. Taki strajk groził brakiem dostaw węgla, na przykład do elektrowni, co mogłoby w konsekwencji spowodować ogromne społeczne manifestacje. Władza chciała zatrzymać falę strajków za wszelką cenę. 16 grudnia w czasie pacyfikacji strajków kopalni węgla kamiennego Wujek w Katowicach milicja, ZOMO i wojsko użyło broni palnej. Zginęło 9 górników, a ponad 60 zostało rannych. 10 grudnia 1983 roku w Oslo Danuta Wałęsa razem z synem Bogdanem odebrała przyznaną Lechowi Wałęsie pokojową Nagrodę Nobla. 100 lat temu. 9 grudnia Ignacy Jan Paderewski ustąpił z funkcji premiera. 12 grudnia Kurier Częstochowski pisał o formowaniu się nowego gabinetu. Między Polskim Stronnictwem Ludowym a Narodowym Zjednoczeniem Ludowym odbyły się narady w sprawie utworzenia gabinetu. Zgodzono się na program wspólny w sprawie rolnej i konstytucji i postanowiono, aby zarządy tych ugrupowań dążyły do utworzenia rządu parlamentarnego. Pokaźna większość wypowiedziała się za powierzeniem teki premiera posłowi Skulskiemu. O powyższej decyzji zawiadomiono naczelnika państwa. Następnego dnia powołany został nowy rząd z Leopoldem Skulskim na czele. 12 grudnia w Dzienniku Poznańskim ukazało się ogłoszenie. 1000 marek nagrody zapłacę temu, kto mi dopomoże do odszukania skradzionych rzeczy. Dnia 8 grudnia między 8 a 10 wieczorem z mieszkania Łąkowa 7, drugie wejście, zabrano 2 płaszcze męskie, jeden szary, drugi popielaty, ubranie granatowe, surdut popielaty, kostium czarny sukienny, kołnierz futrzany krótki, bieliznę damską z białym monogramem IO2, nocne koszule męskie, chustki do nosa używane i nowe z monogramem i bez, bieliznę pościelową zaznaczoną IO2, trykoty męskie, pudełko do biżuterii z widokiem Ostrowa, a w nim broszka koralowa z twarzą kobiecą i inne drobnostki. Przed zakupem tych rzeczy ostrzega się. Kuba na ulicy stał, na gitarze pięknie grał. Ja szalałem z tamburynem, ludzie omijali nas. Ojciec Kuby zamknął nas, trzasnął drzwiami, zabrał. Historie jak z książki. Niezarekwirowane. Historie ludzi, którzy przeżyli to, czego boimy się najbardziej. Taki jest tytuł tej książki, o której dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Ale nie będzie to rozmowa z autorem czy autorkami, jak to jest w naszym programie, ale z redaktorem tej książki, panią Agnieszką Knyt. Serdecznie panią witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Książkę wydała Karta oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Książka jest tak piękna, mówiłem przed chwileczką do pani, przed tym, jak weszliśmy do studia, że dość rzadko zdarza, żeby książki na ten temat miały taką jeszcze edytorską oprawę. Ta książka ukazała się najpierw w Rosji. No, to niesamowite, że się ukazała. Zaraz powiemy, o czym to jest. I też tak samo wyglądała. Tak, projekt graficzny został zaczerpnięty z rosyjskiego wydania i warto też o nim chwilkę powiedzieć, jeżeli nam zostanie czasu, dlatego że on został przygotowany właśnie tak specyficznie, żeby zwrócić uwagę, ponieważ autorki mówiły, że w Rosji ten temat jest już niechętnie podejmowany, więc uznały, że trzeba mu nadać taki wygląd, taką stronę wizualną, żeby chciało się sięgnąć. Żeby ludzie sięgnęli po to. I to zdało egzamin. Powiedzmy, jaki to jest temat. Są to relacje nagrywane teraz, w latach 2014-18, czyli bardzo aktualne, relacje nagrywane z ludźmi gułagu. Mówię w takim dużym uogólnieniu, bo wśród tych ludzi gułagu są oczywiście więźniowie, i to więźniowie polityczni, którzy trafiali tam z artykułu 58, który był taką najsurowszą karą za przewinienia polityczne, czasem jedno zdanie wygłoszone gdzieś nieopatrznie, za które się trafiało do łagru. Tak, o tym już pewnie wspomnimy dzisiaj. Na 10 tak, czy 15 lat, ale też, co jest niezwykle istotne i to wyróżnia właśnie tę książkę spośród innych tego rodzaju pozycji, że tam są relacje strażników, funkcjonariuszy, oficerów, pielęgniarek, sanitariuszy, czyli wszystkich tych ludzi, którzy stali po drugiej stronie drutu kolczastego. No właśnie, jak to usłyszałem, że o tym jest książka, to troszkę się zaniepokoiłem, czy aby nie ma tam jakiegoś relatywizowania tematu. Nie, tak nie jest. Ale z drugiej strony wiem, że to, że bohaterami tej książki, bo tak nazwijmy to, są również kaci, oprawcy, strażnicy, pracownicy, uchroniło tę książkę może przed niebytem, prawda? Tak, to jest wyjątkowa opowieść o gułagu. Same autorki, bo były tutaj niedawno w Polsce, opowiadały o tym, że im zarzucano, że słuchają obu stron. Ale one lojalnie pytały więźniów, czy zgadzają się na to, żeby znaleźć się pod jedną okładką z ich oprawcami. I tylko jeden z byłych więźniów powiedział, że on nie chce znaleźć się obok strażnika, który go pilnował. Natomiast cała reszta mówiła, że tak, w porządku, oddajmy głos obu stronom, bo wtedy będzie pełna opowieść o łagrze. Zresztą to nie znaczy, że im wybacza się, prawda? Nie znaczy. I mówi się, że to nie... To nie jest równoznaczne, absolutnie. Ani symetryczne. Z tych opowieści jasno widać, kto był katem, a kto był ofiarą. W książce są portrety wszystkich bohaterów. Portrety bardzo minimalistyczne. Jest tylko czarne tło i na tym czarnym tle twarz człowieka i oczy patrzące w obiektyw. I bardzo często już z samego zdjęcia można się zorientować, kto był kim. Od razu powiemy, że tak, Anna Artemiewa i Jelena Raczewa to młode kobiety, które tym zajęły się. To nie takie częste jest właśnie w Rosji. Rozmawiały z byłymi więźniami, którzy byli bardzo młodymi ludźmi, bo przecież to jest okres, to są lata 50., prawda? 40. też jeszcze i 50. A ponieważ ci ludzie żyją, no to musimy policzyć. To są ludzie ponad 80-letni i więcej, prawda? Najstarszy świadek w momencie nagrania relacji miał 101 lat. Często to już są ludzie bardzo schorowani, w mocno już podeszłym wieku. Czasem te relacje są pełne, tam człowiek opowiada o całym swoim życiu, o młodości, o tym jak wyglądały początki, dlaczego trafił do łagru, co się później stało, jakie były konsekwencje dla dalszego życia. A czasem to jest na przykład jeden akapit, kilka zdań, które mówią o człowieku i jego historii tak wiele, że trzeba się na chwilę zatrzymać, bo ta lektura jest zbyt trudna. To nie było tak łatwo, żeby ci ludzie, mówiąc tak kolokwialnie, otworzyli się, prawda? Bo to było tak, że oni niektórzy mówili prawdopodobnie w ogóle po raz pierwszy o tym, co się z nimi działo wtedy. Autorki mówiły, że nie było trudno nawiązać kontaktu, dlatego że więźniowie, byli więźniowie, chcieli opowiedzieć swoją historię, żeby ona nie zaginęła, nie zgubiła się. Natomiast funkcjonariusze uważali wręcz, że to będzie dla nich takie pierwsze upamiętnienie. Że oni służyli ojczyźnie, dobrze służyli, poświęcili temu całe życie i teraz nareszcie ktoś się nimi zajął i chce wysłuchać ich opowieści. To jest kompletnie inna postawa niż na przykład u nas, gdzie słucha się tylko więźniów, a kaci nie chcą mówić. No może słusznie poniekąd, bo ci kaci rosyjscy zdaje się niczego nie zrozumieli z historii, wynika z tego. Nie ma tam głębszej refleksji. A to też wynika dlatego, że żyją wciąż w takim systemie, który jakby w pewnym sensie hołubi, albo przynajmniej nie rozlicza tych katów. Powiedzmy o tych historiach, bo one są niektóre zupełnie niesamowite. W książce znalazło się 40 kilka relacji. To jest troszkę mniej bohaterów niż w wydaniu rosyjskim. Musieliśmy to ograniczyć z powodów formalnych i wybraliśmy takie, które najbardziej też mogą zainteresować polskiego czytelnika. Dużo jest bardzo inteligentów, prawda? Może przeważają nawet, mi się wydaje. Dużo jest inteligentów, dlatego że z artykułu 58 trafiali przeważnie ludzie z inteligencji, którzy, mówiąc kolokwialnie, podpadli systemowi. Ale są też bardzo prości bohaterowie. Jest jedna dziewczyna, która jeszcze przed II wojną światową trafiła do łagru. Starsza pani w okresie Wielkiej Czystki lat 30. Tam jest cały przekrój społeczeństwa sowieckiego, bo oprócz Rosjan są tam też Litwini, Ukraińcy, osoby pochodzenia polskiego. Wszyscy ci, którzy znaleźli się na terenie byłego Związku Radzieckiego. I też tam jest właściwie, można powiedzieć, że jest to historia Rosji. Bo ci ludzie z tak różnych powodów trafili do łagrów. Na przykład żołnierz Armii Czerwonej, który doszedł do Berlina, wracał do domu i dowiedział się, że jego służba jeszcze się nie skończyła i musi zostać strażnikiem w łagrze. Albo jeniec, który wyszedł z obozu niemieckiego, został wysłany z podejrzeniem szpiegostwa jako więzień właśnie do łagru po powrocie do ojczyzny. Czy ktoś dostał skierowanie do pracy, pielęgniarka i tak dalej. Niesamowite historie. O niektórych podobnych powiemy zaraz po muzycznej przerwie. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat. Ja wysiadam na pierwszej stacji. Teraz tu niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni, a jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, a życie przecież po to jest, żeby pożyć. Spytać siebie, mieć czy być. No życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Świat. Ja wysiadam na pierwszej stacji teraz tu. Już nie chcę z nikim ścigać się, z sił opadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Będę tracić czas, szukać dobrych gwiazd, gapić się na dziury. Szkoda mi zmierzchu w poranków i nocy. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni, a jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej. A życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. Życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Agnieszka Knyt, redaktorka książki Niezarekwirowane. Historie ludzi, którzy przeżyli to, czego boimy się najbardziej. Książkę tę wydał Ośrodek Karta oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Anna Artemiewa, Jelena Raczewa to autorki tej książki. One niedawno były w Polsce, w kilku miastach gościły. Były bardzo gorąco przyjmowane. Gorąco była przyjmowana ta ich książka, jej opowieści, które spisały z ponad 50 byłymi łagiernikami. Przed przerwą muzyczną mówiliśmy już troszkę, kto to był, jak to było. Teraz jeszcze powiedzmy o niektórych takich przypadkach, kogo wsadzano wtedy, za co i jak to wyglądało. Chciałabym opowiedzieć o historii Jurija Fidelgolca, który trafił do łagru jako kilkunastoletni chłopak. Może taki króciutki cytacik. Posadzili mnie za udział w grupie antysowieckiej. Należałem do takowej. Chociaż jaka z nas grupa była? Raptem trójka kumpli. Sokołow, Lewiatow i ja. Spotkaliśmy się, pobajdurzyliśmy i rozeszliśmy się. I za to bajdurzenie? Za to bajdurzenie trafił na kilkanaście lat do łagru. Mamy pewnie tutaj... ktoś doniósł. Ktoś doniósł, tak, oczywiście. Mamy tutaj jego zdjęcie przed łagrem, uśmiechnięty młody chłopak i zdjęcie z łagru dosłownie po kilku latach, zmęczony życiem, zniszczony staruszek. Takie to miało konsekwencje, po prostu towarzyskiej rozmowy. Ale też na przykład jest tutaj jedna z bohaterek, była aktorką. Występowała w czasie II wojny światowej na terenach okupacji niemieckiej. I została po powrocie do Związku Radzieckiego aresztowana. I na przykład ona twierdzi, że łagier dał jej możliwość rozwoju, bo nigdzie nie miałaby tylu widzów, ile miała w łagrowym teatrze. Więc te losy potoczyły się bardzo, bardzo różnie. Na końcu czytałem, jeżeli pani pozwoli, taki przykład chłopca, który chciał bardzo trafić do łagru. To już jest w ogóle jakaś ekstremalna sytuacja. Chciał dojrzeć w łagrze i mało tego, jest w tym łagrze. Prowokuje, jak pamiętam, szedł podczas pochodu z okazji 7 listopada, to jest rocznica tak zwanej rewolucji październikowej, gdzie dumnie przed trybuną, prawda? Pani mnie poprawi, jak pomyliłem, niósł napis dotyczący solidarności z Węgrami w 56 roku. Oczywiście został zatrzymany i tak jak chciał, był w łagrze. Po wyjściu z łagru powiedział, to zupełnie niesamowite, nie żałuję ani jednego dnia. To kolejna postawa, która, no o czym świadczy? Te postawy są tam tak różne, że nie można tutaj w ogóle niczego zgeneralizować. Niektórzy, żeby być dobrym obywatelem Rosji, buntowali się, chcieli zaznaczyć swój przeciw wobec władzy komunistycznej i dlatego szli do łagru, a niektórzy, żeby służyć swojej ojczyźnie, szli do łagru na przykład na służbę, żeby pilnować więźniów. Tak właśnie, bo o tym jest ta książka, może ktoś nie słyszał od początku, to książka wyjątkowa, bo o łagrach już było trochę tych książek, wspomnień łagierników, natomiast nie było tak, że jest, mówią o tym, jak cierpieli więźniowie tam, ale tak samo ich prześladowcy. W tych rozmowach na pierwszy plan wychodzi, jak wspominają, jak tam się to działo, to jest taki zupełnie nieprawdopodobny strach. Strach tak ogromny, że jedna z bohaterek mówi, że właściwie to ona tak próbowała ukryć ze strachu wszystko, że zapomniała, czego się bała. Więc to jest strach paraliżujący, strach wszechobecny, strach też przed najbliższymi ludźmi, bo tutaj jedna z bohaterek trafiła do łagru, ponieważ zadenuncjował ją jej własny chłopak, który odkrył jakieś papiery. Niesamowicie przeorane społeczeństwo, któremu strach towarzyszy nieustannie. Ja bym też chciała zacytować jedno zdanie z Ludmiły Ulickiej, rosyjskiej pisarki, też dość popularnej w Polsce, która napisała o tej książce. Czytajcie tę książkę, bo to lekarstwo na niepamięć i analfabetyzm historyczny. Wszystko, co tu napisano, to sól na rany, ogień w sercu i trucizna w żyłach. A no właśnie, te historie to nie są wciąż tak lubiane w obecnej Rosji, a mimo to no, jakoś się niektóre się przebijają. Autorki drukowały to najpierw te relacje w gazecie, prawda, o ile pamiętam. Także opisywano, oprócz tych opisów wspomnień łagierników, są opisy przedmiotów, które ze sobą zabrali. To bardzo piękne jest i niesamowite. Tak, to jest niezwykłe. Anna Artemiewa i Jelena Raczewa to są korespondentki specjalne Nowej Gazety, jednego z nielicznych w miarę wolnych mediów w Rosji. Tam prowadziły w Nowej Gazecie rubrykę, w której drukowały poszczególne relacje i później zebrały je w książkę. Tak jak już wspominałam, przy nagraniu każdej relacji robiły portret bohatera, ale też pytały o przedmioty, które zostały im z łagru. Podobno pierwsza reakcja była taka, nie, ja nic nie mam, ja nic nie mam. Ale w trakcie nagrania okazywało się, że został jakiś dokument, pojedyncza fotografia, przedmiot, walizka, różne rzeczy, które autorki... Czytałem biustonosz. Biustonosz. Biustonosz uszyty z kawałka materiału, wyszyty kolorową nitką, igłą, którą więźniarki zrobiły z ości rybiej. Wszystkie te przedmioty są bardzo skrupulatnie sfotografowane i też dołączone do tej opowieści. Dlatego ta książka jest tak niezwykła, bo nie tylko czytamy te historie, ale je widzimy też. I tych ludzi, młodych, starych, fotografowanych w różnych okresach swojego życia. Mimo ekstremalnego cierpienia, głodu, zmęczenia, strachu, i to wychodzi bardzo w tych opowieściach, ci ludzie pozostali bardzo ludzcy. Mówią wiele o przyjaźni w tamtym czasie, prawda? To nawet jest zaskakujące, że na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że to niemożliwe, żeby mówić o przyjaźni w tak trudnych warunkach, a one to podkreślają, jak często doświadczały tego. Sami bohaterowie opowiadają, jak często zdarzało się właśnie, że w łagrze zdobywało się nowe przyjaźnie, czasem też miłości. Jedna z bohaterek tam znalazła sobie męża i z mężem już po wyjściu z łagru przeżyli też wspólnie życie. I ta solidarność nieprawdopodobna. Solidarność. Oddawanie jedzenia komuś, kto wydawało się bardziej potrzebuje, choć sami byliśmy przez to głodni bardziej. Tak, ale też niektórzy więźniowie opowiadają, że niektórzy ze strażników byli okrutni, znęcali się nad więźniami, ale byli też tacy, którzy właśnie dzielili się kromką chleba, czy pomagali przeżyć po prostu w tych trudnych warunkach. Więc postawy były bardzo, bardzo różnorodne. No i ci pewnie najchętniej chcą o sobie teraz czytać te opowieści. To jest tak, że jak się czyta takie książki, to wydaje się, że to zupełnie jakieś jest nieprawdopodobne, że coś takiego mogło być. Ci starzy ludzie o tym zaświadczają, ale powstaje wielkie świadectwo historii tamtego czasu, a ile niestety też czasu obecnego, że to tak trudno się przebija, że ci ludzie tak długo milczeli, bo jak wyjeżdżali z gułagu, mówiono im, zapomnijcie, że tu to było. Bardzo, bardzo długo nie mogli mówić. Potem był czas, kiedy nie chciano ich słuchać, więc to często były sytuacje, kiedy po raz pierwszy mogli opowiedzieć swoją historię już w bardzo podeszłym wieku i zatrzymać choćby kawałek tego swojego życia w kadrze, w paru zdaniach. Piszą autorki, bohaterami tej książki są ludzie, którzy byli w gułagu, tym stalinowskim, którym teraz się nawzajem straszymy. Jedni siedzieli tam na mocy artykułu 58, to jest agitacja antysowiecka, drudzy w nim pracowali, Stalina warcie, konwojowali, leczyli. W tej książce jest wiele miłości, jest i dużo śmierci, piszą autorki na okładce książki, którą wydała Karta, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu. Jeszcze raz chcę przypomnieć, kto nie słyszał, to dopowiem. Ta książka jest zupełnie nieprawdopodobnie pięknie wydana. W niej znajdziecie Państwo bardzo ładnie kadrowane zdjęcia kolorowe. Jest drukowana też, to już polskie raczej, polskiego wydawcy zasługa, na pięknym papierze, w twardych okładkach. Jak się Pani to redagowało, Pani Agnieszko? Bardzo trudno, bardzo trudno. Jestem czytelnikiem, który musi się wgryźć w każde słowo i czasem te słowa były tak trudne, że trzeba było się zatrzymać, złapać oddech i dopiero można było iść dalej, a jednocześnie ciągle chce się wracać do tej książki. Tam jest oprócz tej śmierci tak dużo życia, tak dużo wzruszających momentów, tyle emocji, że na pewno nie da się przejść obok niej obojętnie. Mówiła redaktor książki Niezarekwirowany, historię ludzi, którzy przeżyli to, czego boimy się najbardziej. Anna Artemiewa i Jelena Raczewa, dwie dziennikarki rosyjskie, napisały tę książkę, niedawno były w Polsce. Dzisiaj o tej książce mówiliśmy z panią Agnieszką. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tę piękną książkę Wspomnienia byłych więźniów z łagru ma wydawca dla Państwa. Prosimy do nas napisać historia jak z książki @polskieradio.pl. Leżysz obok mnie, a tu spada nagły lecz. kropla, jak konkista dorzy, jak odkrywcy lądu, nowi Kolumbowie zdobywają cię. Ty śpiąc nie wiesz nawet o tym, jak ta letnia burza przeszła obok nas, a ja widziałem ich, obserwowałem ich, gdy jak nową ziemię zdobywali ciebie, odkrywali w tobie obiecany ląd. Za to ich spotkała śmierć, bo burza przeszła obok, nie wiesz więc, gdy umierali, gdy wysychali, ja się nachylałem tuż nad twoim ciałem, o to co by szeptał niespełniony deszcz. Republika, republika marzeń, republika, oto czego pragnę, republiką. Republiką moich marzeń bądź. Każdy dzień zdobyciem nowych lądów kończył się. Daj się odkrywać, jak Ameryka. Ciebie chcę zdobywać, ciebie chcę odkrywać, nazwać twym imieniem najpiękniejszy szczyt. Republika, republika marzeń, republika, oto czego pragnę, republiką. Republiką moich marzeń bądź. Republika, republika marzeń, republika, oto czego pragnę, republiką. Republiką moich marzeń bądź. Historie jak z książki. Profesor Michał Kopczyński opowie dziś Państwu historię pewnego zegara, a właściwie pewnego chłopa, właściciela owego czasomierza. Wnioski zaś z tej opowieści będą zaskakujące. Jan Słomka należy do najciekawszych autorów polskich pamiętników chłopskich. Jego pamiętnik włościanina ukazał się po raz pierwszy w 1912 roku i dokumentował życie wsi galicyjskiej od Rabacji w 1846 roku po odzyskanie niepodległości. Słomka nie był politykiem, lecz lokalnym działaczem społecznym. Przez 40 lat pełnił urząd wójta Dzikowa, niegdyś podtarnobrzeskiej wsi, a dziś części tego miasta. Słomka był bystrym obserwatorem życia wsi, o czym każdy może się przekonać, bo pamiętnik włościanina dostępny jest w internecie. Wśród licznych obserwacji jest interesująca zapiska pokazująca, w jaki sposób na wieś trafiały przedmioty typowo miejskie, na wsi nieznane i dotąd niepotrzebne. Przedmiotem takim był zegar ścienny. Czasomierz na wsi nie był dotąd potrzebny. W dzień czas odmierzano położeniem słońca, w nocy działał niezawodny kogut. Piał po raz pierwszy o północy, po raz drugi około drugiej i po raz trzeci o czwartej. To ostatnie pijanie oznaczało zbliżanie się świtu i konieczność wstania z łóżka, choćby po to, by spojrzeć na gwiazdy i ocenić, za ile czasu wstanie świt. Ale kogut też bywał zawodny, a i nie zawsze gospodyni prawidłowo odmierzyła kolejne pianie. Zegar ze swą mechaniczną beznamiętnością był precyzyjniejszy. Tak oto Słomka kupił w tajemnicy przed wsią zegar, który zegarmistrz zawiesił mu na ścianie pewnego wieczora. Tajemnica o posiadaniu zegara nie dała się jednak utrzymać długo. Jego bicie usłyszały bawiące się dzieci. Wkrótce potem sąsiedzi już wiedzieli o zegarze u Słomków. Na początku oburzali się, jak można było wydać 4 reńskie złote na coś takiego. Potem sami zaczęli przychodzić i pytać, która godzina. Niedługo potem każdy włościanin we wsi miał w domu zegar za 4 reńskie. Jak widać, moda na posiadanie przedmiotów rozpowszechnia się przez naśladownictwo, a nie posiadanie jakiegoś przedmiotu uznawanego przez społeczność za prestiżowy może być stygmatem. Tak właśnie rodzi się konsumpcjonizm. A jakie są jego konsekwencje? Zbadali to 3 kanadyjscy ekonomiści, którzy zadali sobie pytanie, jak na finanse w małych społecznościach wpływa konsumpcyjna rywalizacja. W tym celu zebrali dane o lokalizacji kolektur, w których padły wygrane pieniężne w loteriach w pewnej kanadyjskiej prowincji. Następnie zestawili je z informacjami o stopie zadłużenia kredytami konsumpcyjnymi oraz o bankructwach konsumenckich w obrębie tych samych pocztowych numerów adresowych, pod którymi padły wygrane w loterii. Rezultat był zadziwiający. Wygrana w wysokości 30 tysięcy dolarów kanadyjskich podnosiła o 7% prawdopodobieństwo bankructwa konsumenckiego w najbliższej okolicy. Bankrutował zapewne nie ten, kto wygrał, lecz jego sąsiedzi, którzy mieli mniej szczęścia w loterii, a przecież nie mogli odstawać od szczęściarza pod względem konsumpcji. Efekt rozbudzonych aspiracji i niemożność powstrzymania się przed pokusą posiadania ujawnił się średnio po 3 latach w formie upadłości konsumenckich oraz ciężaru zadłużenia. Jeśli dobrze życzycie swym sąsiadom, to nie grajcie na loteriach, a w każdym razie nie wygrywajcie. Dzieje się historia. I teraz książki. Pojawiło się wiele nowych tytułów na półkach księgarskich, jak to często bywa przed świętami Bożego Narodzenia. Joanna Puchalska, tę autorkę gościliśmy w zeszłym roku w naszym programie, napisała książkę ostatnio o kobietach samodzielnych, z temperamentem i odważnych. O wilczycach z dzikich pól, jak głosi tytuł tej książki. Wśród 10 kobiet mamy na przykład Annę Błocką. Anna Błocka za mężem wziętym w jasyr poszła piechotą w męskim przebraniu do Stambułu i, proszę sobie wyobrazić, wyciągnęła męża z niewoli. Zofia Handlowa była tak świetnym kupcem, że jak pisze autorka, nawet Ormianie jej nie przechytrzyli. Jest też opowieść o polskiej carycy Mniszkównie i o wielu innych przeciekawych postaciach. Opowieść o Polkach to zarazem w lekkiej formie napisana książka o XVIII, XVII przecież też wieku. Książkę starannie edytorsko wydała Fronda, która ma dla Państwa kilka egzemplarzy. Trzeba do nas napisać historię jak z książki @polskieradio.pl. Historię jak z książki. I jeszcze o innych książkach chwilkę chciałem Państwu zająć. Andrew Nagorski, 1941 rok, rok, w którym Niemcy przegrały wojnę. Moskwa, gwóźdź do trumny III Rzeszy, to podtytuł tej książki. Na początku 1941 roku wojska niemieckie okupowały już niemal przecież całą Europę. Wielka Brytania dzięki swemu położeniu wciąż stawała opór, ale bombowce Luftwaffe atakowały przecież jej miasta. A U-boty statki, i to bardzo skutecznie. Stalin dotrzymywał warunków paktu Ribbentrop-Mołotow, Roosevelt zaś nie angażował bezpośrednio USA w wojnę. Hitler był przekonany, że lada dzień to on zwycięży. A jednak pod koniec 1941 roku wszystko się zmieniło. Hitler podjął kilka ryzykownych decyzji, przede wszystkim napad na Związek Radziecki i pochopnie wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym. Gdy Wielka Brytania zyskała potężnych sojuszników, los Niemiec został właściwie przypieczętowany. Czekała je nieuchronna porażka. Autor, pan Nagorski, błyskotliwie ukazuje działania głównych postaci tego przełomowego roku, podkreślając, że właśnie wtedy rozpoczął się Holokaust i że rok ten był zapowiedzią powojennego podziału Europy skutkującego wybuchem zimnej wojny. Rok 1941 na zawsze zdefiniował świat pisze autor Andrew Nagorski, autor książki 1941, rok, w którym Niemcy przegrały wojnę. Jeszcze parę słów autorze. Andrew Nagorski to historyk, pod koniec lat 60. był studentem także Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas kariery w Newsweeku kierował biurami w Hongkongu, Moskwie, Rzymie, Bonn, Warszawie i Berlinie. Jako specjalista od spraw Europy Wschodniej relacjonował powstanie Solidarności i to mu przyniosło m.in. bardzo duży rozgłos. Tak samo jak też bardzo niezależne komentarze ze Związku Sowieckiego. Jest laureatem wielu bestsellerowych książek. Andrew Nagorski tę książkę też mamy dla Państwa i ją serdecznie polecam. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. Też przeczytajcie. Polecam Państwu książkę Piotra Derlatki pod tytułem Jego portret, opowieść o Jonaszu Kowcie, wydaną przez Pruszyński i spółka. Książka warta jest przeczytania nie tylko dlatego, chociaż również dlatego, że jest to pierwsza biografia o Jonaszu Kowcie, co się wydaje niemożliwe, ale również dlatego, że jest to opowieść pięknie poprowadzona od początków XIX wieku. Opowieść o Warszawie, o jej mieszkańcach. Opowieść, która jest wpisana w wielką historię Polski. Pierwszą wojnę światową, drugą wojnę światową oraz okres PRL-u. Historia kończy się w 1988 roku gwałtowną śmiercią bohatera Jonasza Kowty. Autor wykonał monumentalną pracę, zgromadził mnóstwo materiałów ikonograficznych. Są to zarówno zdjęcia ze zbiorów rodzinnych, jak również skany rękopisów, plakatów, zaproszeń. Właściwie wszystko, co można sobie wyobrazić, co dotyczy postaci Jonasza Kowty, możemy znaleźć w tej książce. Trudno sobie nawet wyobrazić, że mogłaby powstać jakaś inna biografia, co mogłoby się w niej jeszcze dodatkowego znaleźć. Książka warta jest polecenia szczególnie słuchaczom programu trzeciego, ponieważ jak wiadomo Jonasz Kowta był przez wiele lat z programem trzecim mocno związany, chociażby współpracą przy programie Dialogi na cztery nogi. W książce znajdą Państwo mnóstwo anegdot dotyczących Jonasza Kowty, rozmowy przeprowadzone zarówno przez autora, jak również znalezione przez niego w archiwach z jego przyjaciółmi, współpracownikami, z rodziną. Są to opowieści często zaskakujące, a książka jest bardzo szczera. A książkę o tak bardzo trójkowej postaci polecała dzisiaj Państwu Elżbieta Lichocka. I to był jej debiut w naszym programie. ja ci minie, nic nie załka w kominie. Gdy poezja ci odfrunie, nie powierzaj się fortunie. Ona kołem się nie toczy, ona kołem na amen cię złamie. Ta poezja jest męcząca z piedestału, ciało strąca i pomału przeciwstawia ducha ciału. Ale kiedy ciało słabnie, to poezja ma tę moc, by ciało przenieść jak złudzenie poprzez noc. Gdy poezja ci odleci tam, gdzie jeszcze są poeci, bardzo mało będzie miało twoje ciało. Historie jak z książki. Historyk Alfredas Bumblauskas, poeta i tłumacz Cornelius Platelis oraz firma Kauno Tiltai zostali laureatami nagród Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa. Uroczysta gala odbędzie się jutro na Uniwersytecie Warszawskim wieczorem. To jest impreza zamknięta, ale chciałem Państwu parę słów powiedzieć o tym Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa, które jest organizatorem tego przedsięwzięcia, tej nagrody. Forum powstało w 2012 roku i było reakcją na pogarszające się bardzo stosunki polsko-litewskie. I wtedy właśnie kilkadziesiąt osób, intelektualiści, historycy, pisarze postanowili coś z tym zrobić. W ten sposób powstało Forum Polsko-Litewskie i od tamtego czasu co rok Litwini i Polacy spotykają się na takich wspólnych panelach, rozmawiają, a czasem też są wręczane nagrody. Pierwsza nagroda Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa odbyła się w 2015 roku, a wówczas laureatami zostali wybitny poeta Tomas Węclowa i były prezydent Republiki Litewskiej Valdas Adamkus. Z kolei w ubiegłym roku Litewskie Forum imienia Giedroycia uhonorowało pośmiertnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To bardzo ważna płaszczyzna dla poprawy stosunków polsko-litewskich. Za tydzień znowu program Historii jak z książki i to będzie już niestety ostatni w tym roku, więc tym bardziej proszę być przy radioodbiornikach, a dzisiaj już mówię dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład telewizor Samsung 4K Ultra HD 55 cali za jedyne 1999. Rewelacyjny laptop gamingowy Dell. Taniej o 800 zł. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert.